στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Είμαστε και πάλι μαζί, πλάι εγώ κι εσύ. Η πρώτη βραδιά που σ' αγγίζω πάλι, η πρώτη βραδιά της καρδιάς μου είσαι καρδιά. Φίλα με ξανά, είσαι δικός μου ξανά. Και το νιώθω σαν και πρώτα. Μέσα στις φλέβες μας η αγάπη κάτι κυλά. Κράταμε τώρα σφιχτά στο όνειρου μας την πόρτα. Έχουν τα φίλοι μας την ανάγκη να πουν πολλά. Χιλιάδες στιγμές μας χρειάζονται, χιλιάδες στιγμές να γεμίσουν όλες σκηνές που χαθήκαν χτες. Η πρώτη βραδιά που σ' αγγίζω πάλι, η πρώτη βραδιά της καρδιάς μου είσαι καρδιά. Φίλα με ξανά, είσαι δικός μου ξανά. Το νιώθω σαν και πρώτα. Μέσα στις φλέβες μας η αγάπη καυτή κυλά. Κράταμε τώρα σφιχτά στο όνειρου μας.